الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانا تنسيما يقوان با الإمام ابن كثير أميليزيا أزالي وكمتومي ilikuwa ni siku gani na mwezi gani na akamalizia kwamba ulikuwa ni mwaka gani. Lakini baada ya hapo al-Imam Ibn Kathir tukasema jana kwamba ameacha baadhi ya mambo ambayo yalimtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi alipokuwa anazaliwa, na tukasema kwamba hunaka irhasat allati thabatat yawm maulidihi sallallahu alayhi wa sallam, kuna alama zilizo thibiti kwamba zilitokea siku alipozaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yeye hapa hakuzitaja. Na tukatoa ahadi biidhnillahi tabarak wa taala leo hii kwamba tutazitaja baadhi, na tukasema kwamba kuna zile ambazo zimethibiti na kuna zile ambazo alama hazijathibiti kwamba sio sahihi. Katika alama ambazo zimethibiti zilizomtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi ambapo anazaliwa, an-nuru alladhi kharaja min ummihi, ni nuru ambayo iliyotoka kwa mama yake, ni nuru ambayo iliyotoka kwa mama yake. Ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inni abdullah, mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa khataman nabiyyin, na ni nabii wa mwisho. Mimi ni mja wa Allah na vile vile ni nabii wa mwisho. Wa saukhbirukum an dhalika, na nitakuelezeni kunako hayo. Akasema, ana da'watu abi Ibrahim, mimi Muhammad ni sababu au ni ile jawabu la dua ya baba yangu Ibrahim. Mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni da'wa tu abi Ibrahim, ni dua ya baba yangu Ibrahim. Na vile vile mimi Muhammad wa bisharati Isa, nami vile vile Muhammad ni bishara ya Isa mwana wa Maryam. Kisha akasema, wa ru'ya ummi amina allati ra'at, na mimi ni ile ndoto ambayo mama yangu Amina aliyoiona. Wakadhalika ummahatu nabiyyin yaraina, na hivyo hivyo mama wa manabii huwa wanaona, kwani mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona wakati anamzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ra'at hina wada'atuhu nuran adha'at laha qusuru sham, mama yake aliona pindi alipokuwa anamzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliona nuru ambayo ilitoa mwangaza, ilikwenda na kuangaza kusuru Sham, kwa maana yale majumba ya Shamu, miji ya Shamu, ile nuru iliangaza huko. Kisha Mtume baada ya kusema haya maneno akasoma aya ya Allah iliposema, ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Mahallu shahid, sehemu ya ushahidi kwamba Mtume anasema mama mimi ni ile ndoto au ni ule uoni ambao aliouona mama yangu. Na hivyo hivyo wakina mama wa manabii ndivyo wanavyoona. Washereheshaji wakasema ya kwamba mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ra'at hina wada'atuhu, aliona kipindi alipokuwa anamzaa, aliona nuran adha'at laha qusuru sham, aliona nuru ambayo iliyotoa mwangaza. Kisha Mtume akasoma hii aya يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا إلى آخره. نحديثه نحديث صحيح صحيح الإسناد. قال عنه الإمام الذهبي صحيح وصحاه الحاكم. aliposema mtume kwamba yeye ni dua ya baba yake Ibrahim, anakusudia kauli ya Allah pale aliposema rabbana wab'ath fihim rasulan. Ibrahim alimuomba Allah, ewe Allah waletee kutoka kwao au ndani yao watolee mtume. Kwa hiyo yeye akasema mimi ni dua ya baba yangu. Aliomba Ibrahim kwamba katika kizazi chake, katika watu wake atolewe mjumbe. Na aliposema kwamba yeye ni bishara tu Isa, kama Muhammad ni bishara ya Isa, ni ile kauli ya Allah subhanahu alipomzungumzia Isa, wa mubashiran bi rasuli yaati min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alisema haya maneno kwamba ni mwenye kuwabashiria kwamba kuna mtume atakayekuja baada yangu ataitwa Ahmad. Na aliposema kwamba nuru ya mtume, nuru ya mama yake mtume ilipotoka, adha'at kusura Sham, ilingarisha kusuru za Sham. الامام رجب بن حنبل ابن رجب انا اسمع وخروج هذا النور عند وضعه نكتوك نور هي pale ambapo mama yake anamzaa isharatun, hii ni ishara, ila ma yajiu bihi min an-nur, kwamba yali atakayoletwa na hiyo nuru, alladhi hitada bihi ahlul ardhi, kwa nuru hiyo wameongoka watu wa ardhini, wazalat bihi dhulmatu shirki, na imeondoka kwa nuru hiyo kiza cha ushirikina chote kimeondoka, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukfuna min alkitabi ila akhir alaya. Kwa hiyo alama ya kwanza iliyotokea kwa mama yake ni kutokea kwa nuru, na hadithi iliyozungumzia kadhia hiyo ni hadithu sahihu al-isnadi. Ameitamka al-imamu al-dhahabi kwamba ni hadithu sahihi, na ameisahihisha al-imamu al-hakim. Na katika alama ya pili iliyomtokea mama yake mtume, au ilipotokea, iliyotokea katika zama alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu ibn Ishaq an Hassani ibn Thabit radiyallahu anhu, ni ile hadithi aliyopokea ibn Ishaq رضي الله رحمه الله تعالى عن حسن بن ثابت قال لبسيما نتوم صلى الله عليه وسلم نسيما والله إني لغلام اليفعة. نتوم صلى الله عليه وسلم نسيما يوم نينو إني والله إني لغلام ميمين كيجانا كيبيني لبقوة كيجانا اليفعة كيجانا باي أنا أكيلي لكيني هجبالي أسيما والله inni la ghulamu liyaf'a, kipindi ambacho mimi nilipokuwa ni kijana, kwa maana aliyaf'a ni kijana mwenye akili, lakini kabla hajabale, ibnu sab'u sinin, nilikuwa ni mtoto wa miaka saba au thaman au miaka nane, aqilu kulla ma sami'tu, ninayafahamu kila ninayosikia, ninayaelewa kila ninayosikia. Asema mtume, إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته, nilimsikia myahudi anatoa sauti kwa sauti ya juu, ala atamatin, akiwa juu ya hasni ya ngome, biyathrib, katika miji ya Yathrib, yaqulu, akisema, ya ma'ashara alyahud. Tayib, haya ni maneno, anasema biyathrib, yaqulu ya ma'ashara alyahud, huyo myahudi anasema, enyi kongamano la mayahudi, njooni njooni, hatta idha jitama'u ilayhi, mpaka pale walipojikusanya kwake yeye, qalu lahu, wakamwambia, wailak, malak, una nini wewe? Qala, akasema, tala'a al-layla tanajimu Ahmad. Yani haya ni maneno anayasema Hassan ibn Thabit kipindi kile akiwa Yathrib, sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ya Hassan ibn Thabit kipindi wakiwa Yathrib Madina, na mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hicho ndo anazaliwa. Kwa hiyo Hassan anasema, niliwaita mayahudi wakaja wakamwambia una nini? Akasema, tala'a al-layla tanajmu Ahmad, leo hii imetokea nyota ya Ahmad, alladhi wulida bihi sallallahu alaihi wasallam, ambayo nyota hiyo inaashiria kuzaliwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa Yathrib kabla hata haujawa ni mji wa Madina, wala mtume mwenyewe hajazaliwa kwa maana ya kuzaliwa kuwa na akili na kupata utume bado. Kipindi kile anazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye huyu Hassan ibn Thabit anawaambia watu Yathrib Mayahudi kwamba leo hii imetokea ile nyota ile ya Ahmad imetokea leo hii ndiyo leo siku ambayo amezaliwa bwana huyo Ahmad. Hizi ni alama mbili ambazo zimethibiti, hizi ni alama mbili ambazo zimethibiti kwa hadithi zilizokuwa sahihi. Wa hunaka alamat lam tasih wa hiya mashhura, na kuna alama sio sahihi zimepokelewa lakini sio sahihi, na nazo ni alama ambazo ni mashuhura zimeenea sana. Miongoni mwa hizo kwamba alama hizo zimetokea enzi Mtume sallallahu alayhi wasallam anazaliwa lakini sio sahihi. Alama ya kwanza, anna aminata lam tajid mashaqqatan inda wad'ihi sallallahu alayhi wasallam, kwamba mama yake Amina pale alipokuwa na mzaa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupata tabu yoyote, alizaa kama vile mtu anakunywa maji vyepesi rahisi. Wanasema ya kwamba mama yake kipindi anamzaa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupata mashaka yoyote, tabu yoyote hakupata. Haya mapokezi na alama hii ni alama ambayo haijasihi, wala hakuna hadithi inayosema habari kama hii ambayo ni sahihi. Alama ya pili, annahu waqa'a mu'tamidan ala yadayhi rafi'an ra'sahu ila as-samaa, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka kwa mama yake alitoka hali ya kuwa ameegemea mikono yake chini, halafu uso amenyanyua kichwa chake juu ila samaa. Ametoka hali ya kuwa ameegemea kwa mikono yake, mu'tamidan ala yadayhi, akiegemea mikono yake, na kipindi hicho hicho amenyanyua macho yake juu, amenyanyua kichwa chake juu sallallahu alaihi wasallam. Hii haijathibiti riwaya kama hii. Ya tatu, annahu urida makhunan masurura, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa hali ya kuwa makhtunan, ametahiriwa, masururan, eti amekatwa kitovu chake. Unasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa hali ya kuwa ameshatahiriwa na vile vile kitovu chake kilikuwa tayari kimeshakatwa. Riwaya hii sio ya kweli, ya uongo. Ya mwisho, inkisaru alburuma allati wudi'at lahu sallallahu alaihi wasallam, kwamba wanasema pale alipozaliwa Mtume kile chungu ambacho kimempokea, kile chombo ambacho kilikuwa kimempokea anapoingia anapotoka, kilivunjika vunjika. Inkisar alburma allati wudi'at lahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hizi ni alama ambazo hazijasihi, sio sahihi, lakini hizi mbili za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilitokea kipindi ambapo alipokuwa anazaliwa. Turudi na kitabu chetu. Baada ya kutaja hizo habari, na kwa kuwa kama nilivyosema muallif hakuzitaja, kwa hiyo mimbabi alfaida, katika mlango wa faida. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa mata abuhu wa huwa haml, na alikufa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hala kaunihi hamil, Mtume hali ya kuwa yuko tumboni. Wa qila baada wiladatihi bi ashhur, na amekufa baba yake, imesemwa pia amekufa baba yake baada ya kuzaliwa kwake Mtume bi ashhur, kwa miezi kadhaa. Hii kauli ya pili. Kauli ya kwanza, amekufa baba yake hali ya kuwa Mtume akiwa tumboni. Kauli ya pili yasemwa kwamba alizaliwa baba yake, alikufa Mtume hali ya kuwa yeye ameshazaliwa kwa miezi kadhaa. Waqila, na imesemwa bisanatin, amekufa baba yake Mtume, yeye ulipita muda fulani ndio akazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada wiladatihi bisanatin. Waqila, na imesemwa bisanataini, baada ya miaka miwili. Amekufa baba yake, kisha baada ya miaka miwili ndio akazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kauli nyingine hiyo, walmashhuru alawwalu, na kauli iliyokuwa mashuhuri iliyokuwa ina nguvu ni kauli ya kwanza. Ipi? Akiwa tumboni, طيب هي ndo kauli mashhur wal mashhur al awwal na kauli yako mashhuri ni kwamba baba amekufa hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa katika tumbo la mama yake wasturdi'a lahu fi bani sa'd na alilelewa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kabila la bani sa'di fa arda'athu halimatu sa'diyya na alimnyonyesha mwanamke anaitwa Halimatu As-Sa'diyya. Halimatu As-Sa'diyya ndiye aliyemnyonyesha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ruwina dhalika bi isnadin sahih, kama tulivyolipokea hilo kwa isnadi iliyokuwa sahihi, kama tulivyolipokea hilo kwamba yule wa kwanza kumnyonyesha mtume aitwa nani? Halimatu As-Sa'diyya. Katika haya maneno kwamba wa kwanza kumnyonyesha ni Halimatu As-Sa'diyya, hadha huwa al-mashhur, hii ndio kauli mashuhuri sana imeenea kwamba mwanamke wa kwanza kumnyonyesha mtume aitwa Halimatu As-Sa'diyya. Walakinna sawab, lakini sawasawa, iliyokuwa ya sawasawa, anna awwala man arda'atu, anna awwala man arda'ahu, wa kwanza kumnyonyesha mtume aitwa Thuwaiba. Wa kwanza kumnyonyesha mtume sallallahu alaihi wasallama ni Thuwaiba maulat Abi Lahabin, na alikuwa ni kijakazi mtumwa wa Abi Lahabi. Abi Lahabi nani yake mtume? Eh? Ammi yake, si ndio? Kwa hiyo huyu Abi Lahabi ammi yake alikuwa na maula, huyu maula alikuwa Thuwaiba. Thuwaiba huyo ndiye aliyekuwa wa kwanza kumnyonyesha mtume sallallahu alaihi wasallama arda'atuhu ayyaman, na alimnyonyesha masiku kadhaa. Na wanawachuoni kulipa fi islamiha wametofautiana katika kusilimu kwake, je alisilimu au hakusilimu huyu Thuwaiba, lakini wa kwanza kumnyonyesha mtume aitwa Thuwaiba. Ama huyu Halimatu As-Sa'diyya imekuwa mashuhuri, yani imekuwa imetangaa mno kwamba yeye ndio wa kwanza kumnyonyesha, lakini la sawa ni Thuwaiba ambaye alikuwa ni maula Abi Lahabi. Akaendelea Ibn Kathir akasema, kama ruwina dhalika bi isnadin sahih, kama tulipokea hilo kwamba ni Halima As-Sa'diyya ndiye ambaye aliyemnyonyesha kwa isnadi iliyokuwa sahihi, tumepokea hivyo. Wa aqama indaha fi bani Sa'd nahwan min arba'i sinin, na alikaa mtume sallallahu alayhi wasallam indaha kwa huyo Halimatu As-Sa'diyya fi bani Sa'd, katika kabila la bani Sa'd mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa na Halima katika kabila la bani Sa'd nahwan min arba'i sinin, inayofikia miaka minne alikaa huko mtume sallallahu alayhi wasallam akinyonyeshwa na Halimatu As-Sa'diyya. Wa shuqqa an fuadihi, na alipasuliwa moyo wake au kifua chake mtume sallallahu alayhi wasallam, kifua chake kilipasuliwa sallallahu alayhi wasallam. Suala la kupasuliwa kifua mtume sallallahu alayhi wasallam, hadhihi alhadithatu thabitatun litawatur wal ijma, tukio hili limethibiti kwa tawatur, kwa mapokezi mengi sana, wal ijma', na makubaliano ya wanawachuoni wamekubaliana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipasuliwa kifua. Wala khilafa fi thubutiha, na hakuna ikhtilafu zozote katika kuthibiti jambo hili, pamoja na kwamba walipatikana baadhi waliokanusha hilo, na kuna baadhi walisema hii ni sabili almajala, sabili almajad, lakini yote haya la ibrata bih. Na tukio hili la kupasuliwa kifua mtume, kanat hadhihi alhaditha fi awwal khamisatan min umri, mwanzoni wa miaka yake mitano sallallahu alaihi wasallam ndio aliyopasuliwa kifua, mwanzoni wa miaka yake ile mitano ndio mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile lilimtokea tukio hili inda mab'athihi, pale ule wakati alipopewa utume, alipopewa utume sallallahu alaihi wasallam pia alipasuliwa kifua chake. Na vile vile wa hadatha dhalika inda uruji, na lilitokea hilo pia mara ya tatu alipopaishwa na kupelekwa kwenda kuchukua swala tano, pia alipasuliwa kifua chake sallallahu alayhi wasallam. kwa anasema wa aqama indaha fi bani sa'd nahwa min arba' sinin wa shuqqa an fuadihi hunak, na alipasuliwa kifua chake akiwa huko katika kabila la bani sa'd. Faraddatuhu ila ummihi halima, kamrejesha mtume kwa mama yake. Fakharajat bihi ummuhu ila almadina, akatoka mama yake kwenda mji wa Madina. Tazuru akhawalu, anawazu kwenda kuwazuru ndugu zake. Tazuru akhwala, kwenda kuwatembelea ndugu zake. Bil Madina, na hapa akhwal manake wajomba zake. Mama alitoka baada ya kurejeshwa mtume, kupewa mtume sallallahu alaihi wasallam, mama akatoka na mtoto wake akiwa anaelekea Madina. Tazuru akhawalahu bil Madina, kwenda kuwatembelea wajomba zake huko Madina. Fatufiyat bil abwa, mama akafa mahala panapoitwa al abwa. Mama akafa bil abwa wa hiya raji'atun ila makkata, na hali ya kuwa yeye anarejea katika mji wa Makka. Walahu min al umri 6 sinin wa 3 ashhurin wa 10 ayyam, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 6 wa 3 ashhurin na miezi 3 wa 10 ayyam na siku 10 wa qila bal 4 sinin, na imesemwa bali alikuwa na miaka 4. Kwa hiyo mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa katika mahala panapoitwa al abwa, na kipindi hicho ameshotoka kuwatembelea wajomba zake. Hasa anarejea kuja Makka, akafika mahala panapoitwa abwa, akafariki pale. Na mtume kipindi hicho alikuwa na umri wa miaka 6 na miezi 3 na siku 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka hiyo, miaka 6. Wakati rawa Muslim fi sahihi, na amepokea Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume alayhi salatu wasalam, lamma marra bil abwa, kipindi alipopita sasa katika ile mahala pa abwa, miaka ishapita mingi huko, ashakuwa mkubwa na utume tayari, siku hiyo akapita pale kwenye kaburi la mama yake. Wa huwa dhahibun ila makkata, hali ya kuwa naye anaelekea katika mji wa Makka. Aama al-fathi, mwaka wa kufungua Makka ulikuwa ni mwaka wa 8. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anapita pale na kwenda Makka, kwenda kuifungua Makka. Akapita pale abwa, ista'adha rabbahu fi ziyarati qabri ummihi, alimuomba idhini mola wake ya kwenda kulizuru kaburi la mama yake. Ista'adha rabbahu, alimuomba idhini mola wake, fi ziyarati qabri ummihi, katika kuzuru kaburi la mama yake. Faudhina lahu, akapewa idhni ya kwenda kumzuru mama yake. Fabaka, mtume sallallahu alaihi wasallam alilia sana. Wa abaka man haulahu, na aliwaliza waliokuwa pembeni yake, kwa maana nao walilia, nao vile vile wa pembeni yake walilia. Wa kana maahu alfa muqanna'in, na alikuwa na wapiganaji 1000 sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hapa swali linakuja, mtume sallallahu alaihi wasallam amemuomba mama yake, amemuomba mtume idhni, amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala idhni ya kwenda kumzuru mama yake. Na tunafahamu ya kwamba mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam hakusilimu. Swali linakuja, je, inajuzu kuyatembelea na kuyazuru makaburi ya makafiri? Je, inajuzu na inafaa kuyatembelea na kuyazuru makaburi ya makafiri? Na nukuu kauli ya Ibn Baz rahmatullahi alayhi, qala rahimahullahu ta'ala, Ibn Baz amejibu swali hili, idha kana dhalika lil'ibrati fala ba'sa bih, ikiwa unakwenda kulizuru kaburi la kafiri kwa lengo la kupata makumbusho, kwa lengo la kupata mauidha, kwa lengo la kukumbuka akhira, hakuna tatizo kwa hapo. Fala ba'sa bihi idha kana dhalika lil'ibra, kwa mazingatio, ikiwa nakwenda kulizuru kaburi la kafiri kwa lengo la kupata mazingatio, kwamba na mimi safari hii itaniwajibikia. Sheikh Ibn Baz anasema fala ba'sa bihi, hakuna tatizo katika lengo hilo, nenda. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kad zara qabra ummi, alizuru kaburi la mama yake sallallahu alayhi wasallam, wasta'adhana rabbahu, na alimtaka idhini mula wake, ewe mula wangu naomba idhini ya kwenda kulitembelea kaburi la mama yangu. Allah subhanahu wa ta'ala akampa idhini. Wasta'adhana rabbahu an yastaghfira laha, na vile vile hadithi na Ibn Baz nasema, na alimuomba idhini Allah, mtume alimuomba idhini Allah amuombe msamaha mama yake. Alipokwenda kwa kaburi la mama yake pia alimuombea idhini, alimuombea msamaha, alitaka kumuombea msamaha mama yake asamehewe. Falam yu'dhan lahu, na hakupewa idhini ya kumuombea msamaha mama yake. Wa innama, na hakika si vinginevyo, udhina lahu biziyara, alipewa idhini tu ya kwenda kulitembelea kaburi kwa lengo la kukumbuka akhira, kwa lengo la kupata makumbusho, kwa lengo la kupata kumbukumbu fulani, lakini si kwa lengo la kwenda kumuombea msamaha, ewe mola wangu naomba msamehe baba yangu, msamehe mama yangu, la. Hivyo basi intaha maneno ya Ibn Baz, yameishia hapo. Kwa hiyo kwa maana hiyo, wala yajuzu al-istighfara liman mata kafira, haifai kumuombea msamaha yule ambaye amekufa hali ya kuwa ni kafiri. Haifai kumuombea msamaha yule ambaye amekufa ni kafiri. Allah subhanahu amesema, ma kana linnabiyyi walladhina amanu, hakuwa nabii wala wale ambao wameamini, an yastaghfiru lilmushrikin, wawaombee msamaha washirikina. Hiyo sio kawaida wala sio ada ya mtume wala sio ada ya wale ambao wameamini. Walau kanu uli qurba, hata kama ni jamaa zao wa karibu, haifai kuwaombea msamaha. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, baada ya kubainikiwa kwamba hawa ni watu wa motoni. Katika hii nukta, baada ya kuona kwamba haifai lakini inafaa kwenda kutembelea kwa ajili ya kupata mauidha, kukumbuka, lakini haifai kumwambia msamaha. Billahi alaykum ayuha almuslimun, nyinyi ni mashahidi, naamini wengi katika nyinyi mnafuatilia habari nyingi, naamini fika kabisa mnafuatilia habari nyingi. Semeni lillahi tabarak wa ta'ala, hukumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Alichokifanya Yusuf al-Qaradhawi, shekhe mkubwa watu wa IPC, shekhe mkubwa mataasisi mengi humu Tanzania, alichokifanya kwa Papa John Paulo wa pili aliyekufa, anakwenda kumuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali anasema ya kwamba huyu mwanawazuoni katika wanawazuoni wa kinaswara, na Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu na awaletee mbadali zaidi ya huyu. Haya maneno anayasema mtu ambaye akili zake majinuni, bali una watu wote wanasema kama Ibn Uthaymeen anasema, haya maneno aliyotamka huyu Yusuf Qaradhawi ni maneno ya kufuru, ni maneno ya kufuru. Kwenda kuwaombea manasara kwamba waletewe mbadali ya Papa John Paul, hali ya kuwa tunafahamu kabisa huyu ni kafiri, amekufa ni kafiri. Halafu huyu Yusuf Qaradhawi leo hiyo wamepatikana vijana wanamtetea kwa kifua kikubwa kwamba huyu mwanawazuoni, shekhe mkubwa wa Qatar, wa Iraki, shekhe asiyejua manhaji ni shekhe gani, hata kama alikilemba likubwa kama hili, lakini kama hajui itikadi, hatuna nafasi naye hata chembe. Haya maneno ya kufu. Papa John Paulo, nani ana wasiwasi na Papa John Paulo kama ni kafiri? Nani katika Uislamu? Halafu leo hii mtu anatokea kwenye Al Jazeera channel anaanza kusema ya kwamba nawaombea manaswara Allah waletee mbadali wa huyu bora kuliko huyu, na Allah subhanahu amrehemu huyu. Allah anasema, ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba, haifai kuombea msamaha wa watu. Kwa hiyo sasa yakipatikana watu wanamsema Yusuf Qaradhawi, unasikia vijana wamevimba, wanafura. Kasirikeni, qul mutu bighaydhikum, kufeni na hasira zenu. Lakini sisi tunachotetea hapa ni aqida sahihi. Basi ushehe wako wewe ni mwanachuoni wa Qatar nzima, hautuhusu sisi. Mizani umevunja nguzo ya dini. Dini nasema haifai kumwombea msamaha kafiri, mizani kafa. Wewe ukimwombea msamaha hata kama ni shehe mkubwa, kwetu hauna thamani tena, hata kama umetunga vitabu kutoka hapa mpaka chini mpaka juu, vitabu vya dini vyako tutavitahadharisha, tutasema wanafunzi wasisome vitabu hivyo, na wewe watu wasikusikilize. Hii ni tambii muhimu sana, tambii ambayo natakiwa watu wazingatie, kwamba sio kila mwanachuoni aliyebeba kofia na kuanza kuzungumza basi tumpe tiki. Mashallah, mashallah. Yusuf Karudhawi, angalieni watu wanapomzungumza Tanzania hapa, vitabu vyake vya halali wal haram, al halali wal haram, kitabu cha kuhalalisha muziki. Shekhi gani mwana watu ni gani kuhalalisha muziki? Na basi hiyo hivyo hivyo anakwenda kumwombea huruma, Allah ampe huruma Papa John. Wewe kweli hataki akili? Basi basi hata kama umepewa hela, basi hata kama umekuhonga hela, basi ifikii huku utazunguka zunguruka pembeni, lakini si kusema kwamba eti Allah subhanahu amrehemu. Uwezi ukasema hivyo kama una uchungu na dini kweli kweli, uwezi ukasema maneno hivyo. Lakini haya akayasema, na tena musajjal kwa sauti zake na video yake. Alipokufa tu yule wa pili, kabla huyu wa sasa hivi, akazungumza Aljazira. Watakao chukia maneno wachukie, kul mutu bi ghaibikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.